хлопці, коней, та лягайте спочивать. А я піду в сад, зелених сад, криничівку копать. А я піду в сад, зелених сад, криничівку копать. Маруся, раз, два, три калини, чорнявая дівчина, в саду ягод рвала. Маруся, раз, два, три калини, чорнявая дівчина, в саду ягод рвала. Чорнявая дівчина саду ягод рвала. Маруся, раз, два, три калина, чорнявая дівчина саду ягод рвала. Копав, копав криниченьку калина, чорнявая дівчина, саду ягод рвала. Маруся, раз, два, три калина, чорнявая дівчина, саду ягод рвала. Прийшла, прийшла дівчинонька рано вранці воду брать, а за нею козаченько, вийди коней не пувать. А за нею козаченько, вийди коней не пувать. Маруся, раз, калина, чорнявая дівчина, саду ягод рвала. Маруся, раз, два, три калина, чорнявая дівчина, саду ягод рвала. Піде речко, а на йому не дала. Дарив, дарив їй калечка, а на йому не взяла. Дарив, дарив їй калечка, а на йому не взяла. Маруся, раз, два, три калина, чорнявая дівчина, в саду ягод рвала. Маруся, раз, два, три калина, чорнявая дівчина, в саду ягод рвала. Скажи, дівчинонька, чим я тебе огорчив? І ще вчора, та й свічора, краще тебе полюбив. І ще вчора, та й свічора, краще тебе полюбив. Маруся, раз, два, три калина, чорнявая дівчина, саду ягод рвала. Маруся, раз, два, три калина, чорнявая дівчина, саду ягод рвала.